Mate maestra canga y pasina ni nani nani nalalina butungo baneko naloti na pongi pongi asomo bika mweza neko elango ngana yebite bika mweza neko elango nanina nga yo yo yo toba nakina yebanda bomwana tomoni bapasi utana zelo yo yo lelo moto nanda kwetele mi ye aboyinga nani akoselinga nani nanga bandeko nani akoselinga nani nanga bandeko soki olinga kingaite mbelo ye bisanga kalae tika tika tika bipale ya bomwana nakisa olingi nga na miso ya bato soki olingaki ngai te mbelo yebisanga kala ye tika tika tika bipale ya bomwana nakisa olingi nga na miso ya bato nalia eloko ekita ngai te motema nga nalukaka yo nalukaka yo nalukaka yo banalumwe mobimba o nala motema moko pasuka nga mabanzo moko tungisa ngai naluki pakia akatela nga likambo oyo o pakia yeye natango nga nalelaka yo pepekale diluna matolu aponeli yo leki ya moninga na ngai o ya tamba ye moninga na ngai o ya tamba ye moninga na ngai o ya tamba ye moninga na ngai o ya tamba ye kita ngai te motema nga nalukaka yo nalukaka yo nalukaka yo ami ya bomwana ye matema moko pasukanga mabanzo mako tungisangai na luki pakia akatelanga likambo oyo pakia natango ngalalelaka yo pepe kaledi luna matolu mapaneli yo leki ya moninga na ngai yo ya tamba ye moninga na ngai yo ya tamba ye moninga na ngai yo ya tamba ye tikitiki moninga na ngai yo ya tamba ye moninga na ngai yo ya tamba ye tizie moninga na ngai yo ya tamba ye moninga na ngai yo ya tamba ye Tito, Tito, Tito, elles sont bien. Aïe! Et biba! Bandalunga mobimba e, bandalunga mobimba e, nala ye ye ye. Natango ngana lela kayo, pepe kale di luna matolu, mapone liyo, leki ya moninga nangai, ya tamba e. Moninga nangai, ya tamba e, moninga nangai, ya tamba e.